Είναι ώρα ευθύνης. Ημέρα είναι κουρπωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα. Και ποια χρονιά. Μια χρονιά υγείας και προόδου. Ξεσηκωθούμε! Τη μέρα είναι! Κουρπωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα. Και ποια χρονιά! Το 2011 ως χρονιά δημιουργίας. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Λίγο νερό όχι από τον ουρανό, λίγο νερό από το ποτήρι, από τη βρύση, από το μπουκάλι, από οτιδήποτε. Με αυτά που ακούμε από τον Γιώργο, ότι το 2011 είναι μια χρονιά δημιουργίας. Είμαστε ήδη στον 10ο μήνα της δημιουργικής χρονιάς. Ποιος δημιουργεί, τι ακριβώς δημιουργεί, μην τα συζητήσουμε. Είναι και Δευτέρα, είναι και βουρκωμένη Δευτέρα, με την έννοια ότι έχει βροχή. Και αέρα εδώ ψηλά στα βόρεια, αυτό το Πεύκο δίπλα στο στούντιο Λισομανάκη και κουνιέται πέρα δόθε. Καλά κάνει βέβαια το Πεύκο, τι δουλειά του κάνει. Όπως όλοι κάνουν τη δουλειά τους, όσοι έχουν δουλειά. Και όσοι δεν έχουν δουλειά κάνουν επίσης μια άλλη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε όπως πρέπει αυτή την εβδομάδα. Τι είναι καλύτερο, το είχε πει και ο Σαμαράς πάνω στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Θεός βοηθός για την Ελλάδα. Πολλοί έχουν αναφερθεί στο Θεό της Ελλάδας. Οπότε ας κάνουμε την αρχή όπως πρέπει. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν, ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μοναγενή. Πιστεύω σε έναν Θεό, το IMF. Το 1908. Το θέμα είναι να έχεις βούτυρο στη φρυγανιά. Το θέμα είναι να είχαμε όλοι μας πολλά λεπτά και να μην έπρεπε να σηκωνόμαστε απ' τις 7. Απ' τις 7. Απ' τις 7. Πιστεύω σε έναν Θεό. Στο διαθέσαμε σημαντικό ταμείο. Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν, ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Αμήν, αμαρτωλέ. Προσδιορίσαμε λίγο το Θεό. Διότι ξέρετε, σε αυτόν τον πλανήτη, ίσως και σε άλλους πλανήτες, υπάρχουν πάρα πολλοί θεοί. Ο κόσμος θέλει να πιστεύει σε κάποιους από αυτούς, σε κάποιον από αυτούς. Ο Γιώργος το διάβασε αυτό χτες που βρέθηκε στο Άγιο Όρος. Εμείς βάλαμε ακριβώς σε ποιον Θεό πιστεύει και νομίζω εμείς έχουμε πέσει μέσα και όχι ο Θεός που ο Γιώργος εννοεί είναι ο σωστός. Πάλι κάναμε το σωστό. Εμείς το συνηθίζουμε τώρα τελευταία. Οπότε θα πορευτούμε με αυτό τον τρόπο. Είναι μια εβδομάδα ιδιαίτερη και αυτή, όπως όλες οι εβδομάδες είναι ιδιαίτερες, μέσα σε έναν από τους δύο κολλασμένους μήνες που έχει περιγράψει ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο αντιπρόεδρος. Δεν έχει γιαουρτωθεί ακόμα. Θα πρέπει τώρα που θα αναφέρουμε ονόματα υπουργών, βουλευτών, να αναφέρουμε δίπλα και αυτό το στοιχείο. Δεν έχει γιαουρτωθεί ακόμα. Τον Καστανίδη τα είδατε, θα σταθούμε στη συνέχεια σε αυτό. Ο κύριος Αργύρης είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Βρέθηκε σε κανάλι, στην Ε3, σε παράθυρο καναλιού. Και επειδή του έθεταν διάφορα από κάτω, έθεσε και αυτός κάποια ερωτήματα. Αυτά που θέτουν όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι ένοχοι, οι συνένοχοι, τώρα τελευταία, ότι εμείς φταίμε, θέλαμε να πάρουμε τέτοια μέτρα, είμαστε ανάλγητοι, είμαστε κακοί, μας έχετε για τέτοιους. Να ακούσουμε τα ακριβή ερωτήματα του κυρίου Αργύρη, γιατί έχουν μια αξία. Και δεν πιστεύετε, κύριε Τρεταφυλλίδη, ότι εμείς οι πολιτικοί είμαστε ανέστητοι, είμαστε ζώα και ξαφνικά δεν χαιρόμαστε που ξαφνικά υπάρχουν αυτά τα γεγονότα. Βεβαίως, ου! Ξύπνα αγάπη μου, που να μην έσωνα. Θα σηκωθώ. Αν λοιπόν σήμερα δεν καταλάβουμε ότι είμαστε στην κόψη του ξηραφιού και ότι η χώρα είναι σε πόλεμο και πάει για καταστροφή και πρέπει να τη δούμε αυτά τα δεδομένα για να κάνουμε κουβέντα, τότε εγώ θα είμαι ο ανάλγητος. Θα είμαι το ζώο, θα είμαι ο παλιάνθρωπος, ο απατεώνας, το λαμόγιο που κάθομαι εδώ πέρα και εγώ είμαι καλά στη Βουλή, καλοκάθομαι στο κάθισμα στα έδρανα της Βουλής και είμαι ανέστητος. Ο ίδιος λέει ότι δεν είναι όλα αυτά. Ότι όλα να μας απαντήσει ο ίδιος και όλοι οι υπάλληποι, πώς θα ονομάσουμε αυτόν που σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα, μια οικογένεια που έχει τρία παιδιά, τον τρίτεκνο δηλαδή, τον οποίο ξέρετε πώς οι κυβερνήσεις και καλά έκαναν τον ενισχύουν, διότι Ελλάδα, χώρα μικρή με δημογραφικά προβλήματα κτλ. Κτλ. Το αφορολόγητο του όριο πέφτει από τις 23.500 στα 12.000 ευρώ. Και αυτό σημαίνει ότι αυτός ο πατέρας, η μάνα που έχουν τρία παιδιά, και ξέρετε τι σημαίνει να έχεις τρία παιδιά σε αυτόν τον τόπο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν έρθει, αυτός λοιπόν πρέπει να πληρώσει φόρο 3.450 ευρώ, σύμφωνα με τις αναλύσεις και τα παραδείγματα που είχαν οι κυριακάτικες εφημερίδες. Είναι ένα ποσό 3.500 ευρώ, μαζί με όλους τους άλλους φόρους, ξαναλέμε, που πρέπει να το βρει ο συγκεκριμένος οικογενειάρχης. Πώς λέγεται λοιπόν ο νομοθέτης, ο βουλευτής εκτός από κότα, που ψηφίζει αυτές τις διατάξεις? Πώς λέγεται ο βουλευτής, ο υπουργός, ο σφουγκοκολάριος αυτός που υπάρχει μέσα στα υπουργικά γραφεία, που αποφασίζει ότι πρέπει στις επικουρικές συντάξεις των 150 ευρώ να μειωθούν, να κόψουν 30%. Πώς λέγεται αυτός που βάζει χέρι στο επίδομα πολυτέκνων και στους πολύτεκνους, κλείνει σχολεία κοφών, επίσης βάζει χέρι και κλείνει τα αποκεντρωμένα καταστήματα για τους ψυχικά αρρώστους. Θυμόσαστε τι είχε γίνει με τη Λέρο τότε, που μας είχαν κράξει όλες οι εφημερίδες της Ευρώπης και μετά εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα σωστά, τους μοίρασαν σε διάφορα κέντρα εδώ στην Αττική. Αυτά τώρα τα κλείνουν και τους γυρίζουν ξανά πίσω στα ιδρύματα. Πώς λέγονται όλοι αυτοί? Πώς λέγονται αυτοί που βάζουν στη ΔΕΗ το ειδικό τέλος, αν όχι έτσι ακριβώς όπως τους είπε ο κύριος Αργύρης? Ανάλγητους, παλιανθρώπους, λαμόγια, αλήτες και το ζώο ως την πιο χαλαρή μορφή. Γι' αυτό λοιπόν, βλέποντας χθες τον κύριο Καστανίδη, που είχε πάει να δει κινηματογράφο αμέριμνος στη Θεσσαλονίκη, ενώ απ' έξω ήταν χιλιάδες φοιτητές, βλέποντας τον κύριο Καστανίδη, δεν σας κρύβουμε, όταν έτρωγε τα γιαούρτια, ότι εγώ προσωπικά τον λυπήθηκα εκεί κοιτώντας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος μόνος του και από πάνω είχε τώρα ανθρώπους που δεν ήξερε τι θα του κάνουν, εντελώς ανυπεράσπιστος. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν μου αρέσει να που οδηγεί την κοινωνία εκεί. Αν το δει κανείς απλά συναισθηματικά, δεν είναι καλό. Για τον Καστανίδη καταρχήν και για όλους τους υπόλοιπους, ακόμα και για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτά κατά δεύτερον. Με το που σηκώνεται όμως πάνω και αρχίζει να ζητάει το λόγο και να βρίζει και να λέει καθήκια, αντί να συναισθανθεί του τι ακριβώς συμβαίνει, να τα μαζέψει και να φύγει, μου έφυγε κατευθείαν η όποια ενοχή είχα και να σας πω, το χάρηκα και αυτό. Κατέστρεψε τη ζωή μας, ρε! Κατέστρεψε τη ζωή μας! Την ανεργία μας έχεις οδηγήσει! Δεν τρέπεσαι! Δεν τρέπεσαι! Σιγά μη διαθέσουμε ελικόπτερο για να φύγουν από το Μαξίμου. Ούτε το ελικόπτερο θα μπορέσει να πετάξει, ούτε πιλότος θα βρεθεί, τίποτα άλλο δεν θα βρεθεί. Γιαούρτια μόνο προς στιγμή. Γιατί θυμίζουμε ότι τα γιαούρτια έχουν ημερομηνία λήξεως, όχι την αναγραφόμενη, την άλλη ημερομηνία. Και αυτές οι ημερομηνίες περνάνε και μετά δεν θα κάνει τίποτα το γιαούρτι. Καταρχήν δεν θα κάνει σε αυτόν που το τρώει, κατά δεύτερον σε αυτόν που το ρίχνει. Θα χρειάζονται άλλα και από ό,τι φαίνεται κάνουν ό,τι μπορούν για να έρθουν και τα άλλα. Δεν θα τους χαλάσουμε το χατήρι. Ντροπή θα είναι. Δεν θα είμαστε καλός λαός αν τους χαλάσουμε το χατήρι. Κάνουν ό,τι μπορούν για να αποδείξουν αυτοί πόσο καλός λαός είμαστε εμείς. Πρέπει να τους δικαιώσουμε. Ακούστε τώρα τη Διαμαντοπούλου. Δεν έχει φάει γιαούρτι, νομίζω, αν θυμάμαι, ναι. Που μόνο και που την ακούς, θες να ρίξεις κάτι. Κατανοούμε και τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους, κατανοούμε και την αγανάκτηση και εμείς από τα σπλάχνα του λαού είμαστε. Από εκεί μέσα είμαστε όλοι κι εμείς. Και έχουμε τον ίδιο πόνο με τον ελληνικό λαό. Ένα, δύο, τέσσερα. Και εμείς από τα σπλάχνα του λαού είμαστε. Τρία, πέντε, έξι. Και εμείς από τα σπλάχνα του λαού είμαστε. Ξυπνήστε άτομα. και έχουμε τον ίδιο πόνο με τον ελληνικό λαό. Στο έκτο πάτωμα. Από εκεί μέσα είμαστε όλοι κι εμείς. Και έχουμε τον ίδιο πόνο με τον ελληνικό λαό. Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα. Αυτό το ότι είναι τα σπλάχνα μας η Διαμαντοπούλου, ότι είναι μέσα μας, ότι όλοι κρύβουμε μέσα μας μια Διαμαντοπούλου, τώρα διαλέξτε σε ποιο σημείο των σπλάχνων θέλετε να τοποθετήσετε ή είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, δεν θα επέμβουμε περισσότερο, είναι και μεσημέρι. Εδώ έχει βγει ένας ήλιος, δίνει μια μάχη με τα σύννεφα, δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Ό,τι και να γίνει μακροπρόθεσμα, ο ήλιος θα κερδίσει. Όχι ο ήλιος του Πασόκ, προς Θεού, αυτός έχει κερδίσει προπολού, ο κανονικός ήλιος, ο κύριος Γιάννης Μαγκριώτης και αυτός βουλευτής, Πασόκος στη Μακεδονία, βγαίνει και κάνει δηλώσεις με ωραίο τρόπο και χρησιμοποιούν και ωραίες λέξεις. Τους βγαίνουν από μέσα τους, δεν μπορούν να τις ελέγξουν. Αυτό είναι το ωραίο, ένα από τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Γιάννης Μαγκριώτης και αυτός δεν έχει φάει γιαούρτι. Υπάρχουν και πολλοί που θίγονται. Υπάρχουν και πολλοί που θίγονται από τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να αντισταθούν στον αγώνα που είναι της χώρας. Καρσίλα μάι πιτσάμικο μας κάνει ένα ροκ. Του λούμπα δια σάμαλι ίσον εννέα κοκ. Φαντάρι στο πεντάγωνο πλυνάτο ίσον λοκ. Βενζίνη σύντημα αριθμός ιστοφυλίκων σοκ. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να αντισταθούν. 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 10 και 7 και 8 και 5 και 6 και μισό. Πού είναι η ΕΟΚ? Εδώ ΕΟΚ, εκεί ΕΟΚ. Πού είναι η ΕΟΚ? Έλα σε τίνον γενικός, σε στυλ τουρκό μπαρόκ. Έλα. Κάρι Κλίν από τη δεκαετία του 80 είναι το τραγούδι. ΕΟΚ τότε, Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Αν εξαιρέσουμε αυτό, τα δύο ή τρία γράμματα, όλο το υπόλοιπο 20 τόσα χρόνια μετά λειτουργεί κανονικά. Γιατί και τότε περιέγραφε τα δεινά. Βέβαια δεν ήταν τόσο γερά, γιατί είχαμε Ανδρέα Παπανδρέου που είχε μοιράσει ψωμί, καταλαβαίνετε και θυμόσαστε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα ισχύουν και σήμερα. Αν προσέξετε λίγο τους στίχους, θα ακολουθήσει και σε λίγο, θα το συνειδητοποιήσετε. Ο κύριος Μαγκριώτης που λέει ότι κάποιοι έχουν πληρώσει από την πολιτική μας. Το κάποιοι είναι ωραία, είναι ωραία λέξη και είναι η λέξη που περιγράφει αυτό ακριβώς που έχει συμβεί. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Υπουργός Δικαιοσύνης, χτες το πρωί στην ΕΤ, μιλάει και λέει για το Πασόκ, για τη θυσία που κάνουν οι υπουργοί, που παίρνουν πολιτικό κόστος αυτοί οι υπουργοί σε αυτόν τον τόπο. Όσο το ακούμε αυτό, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου λοιπόν να μας λέει τι ακριβώς είναι το Πασόκ και τι κυρίως κάνει τώρα το Πασόκ, δεν έχει φάει γιαούρτι. Το Πασόκ δεν είναι αυτό που ξέραμε. Και δεν θα μπορούσε να ήταν αυτό που ξέραμε. Το Πασόκ ήρθε με ένα προεκλογικό πρόγραμμα, συνεπές με την ταυτότητά του. Βέβαια. Το οποίο όμως ίσως είχε υπολογίσει καλύτερα δεν είχε υπολογίσει καλά τα πράγματα. Στην πορεία όμως το Πασόκ σήμερα απαντάει ως μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Πείστε τα παντζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Δεν απαντάει με βάση το προεκλογικό του πρόγραμμα. Δέι επικοινόχρηστα ίσον ηλεκτροσόκ. Μπόξερ συν τσιουάουα βγαίνει ένα μπουλτόκ. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Βιτρίνα και λιτότητα το άθροισμα μοκ. Με 60 μεροκάματα παίρνεις ένα μπρελόκ. 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 11. 3 και 7 και 8 και 18 4 και 5 και 6 και μισό 5 Πού δανε η ΕΟΚ? Εδώ, ΕΟΚ, εκεί, ΕΟΚ. Έλα σε λίνον γενικός, σε στυλ τουρκό μπαρβόκ. Αυτά τα πολύ ωραία από τη δεκαετία του 80 στη δεκαετία του 10, τι είμαστε τώρα, ναι, του 11, του 10 δεν είναι το 11, δεκαετία προς Θεού. Εν πάση περιπτώσει τα νούμερα δεν έχουν αξία, τα άλλα νούμερα έχουν μια αξία, τα βλέπετε, μας κυβερνάνε. Τους εγκρίναμε, δεν τους εγκρίνουμε από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ένα 15-20% που πιστεύει στο Πασόκ. Αυτό είναι όντως για ίδρυμα, για έρευνα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτούς. Διαβάζοντας τα στατιστικά των εφημερίδων, τις αναλύσεις χθες, που ήταν και πάρα πολλά, λένε ότι στο μεσοπρόθεσμο, λένε και θυμηθήκαμε ότι με το μεσοπρόθεσμο, το οποίο είχε ψηφιστεί εκεί το καλοκαίρι, παρά την απειλή βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα το ψήφιζαν, το αφορολόγητο είχε περιοριστεί από τις 12.000 που είχαμε στις 8.000. Τώρα, με τα τωρινά μέτρα, το αφορολόγητο από τις 8.000 περιορίζεται και πηγαίνει στις 5.000 ευρώ. Τι σας λέει, ότι σε επόμενη φάση, σε κάνα δύο μέρες δηλαδή, το αφορολόγητο από τις 5.000 θα πάει και πολύ παρακάτω. Καμία αντίδραση δεν συνάντησαν τότε. Βρήκαν ευκαιρία μέσα σε δύο μήνες και το μείωσαν άλλες 3.000 από αυτές που το είχαν μειώσει. Ηθικών δίδαγμα, το γνωστό, αλλά το λέμε εμείς, σας φεύγει από τον αέρα και σας πηγαίνει όπου θέλει. Άμα δεν αντιδράς, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί να κάνουν τίποτα. Όχι αντίδραση γενικώς, ούτε για ούρτια μόνο. Αντίδραση πολύ συγκεκριμένη, με στόχους, συνεννοημένη, όλοι μαζί, εξεγερμένη αντίδραση, μάλλον εξεγερμένων, ώστε να έρθει, αν θα έρθει, κάποιο αποτέλεσμα. Αν και η ζωή και η ιστορία κυρίως δείχνει ότι ό,τι έχει αλλάξει σε κάθε τόπο, όχι μόνο στον ελληνικό, έχει αλλάξει επειδή το ήθελε ο λαός και το ήθελε πολύ καλά και το ήθελε πολύ συνειδητά και έδιωξε αυτό που φαίνονταν αδύνατον πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με όλα αυτά και με όλα τα υπόλοιπα. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο στο Real FM, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχουμε και το Ελληνοφρένια.net, το site, το οποίο σήμερα, στο οποίο υπάρχει καινούργια δημοσκόπηση. Δεν θα κάνει μόνο Pretenders. Κάνουμε και εμείς δημοσκοπήσεις. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει το μέλλον του τόπου και το ανέκλεισε αυτή η μεταπολίτευση και αυτός ο κύκλος, ας πάει εκεί να δει ακριβώς τι γίνεται. Κατά τα άλλα, το κουρίο έχει ανοίξει. Εγώ δεν πιστεύω στο κούρεμα. Πιστεύω σε έναν Θεό. Στο διαθέσαμε σημαντικό ταμείο. Και Μάρτι μετά και μετά. Η δικιά μου υπόσχεση ήταν ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Καταφέραμε να βουλιάξουμε. Είναι η ώρα να μιλήσει ο λαός. Πιστεύω σε έναν Θεό. Στο διαθέσαμε σημαντικό ταμείο. Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Αμήν, αμαρτωλέ. Χτες είδαμε όλοι όσοι ήμασταν στα σπίτια και βλέπαμε τηλεόραση τις δηλώσεις απευθείας της Μέρκελ και του Σαρκοζή, φαντάζομαι. Και σαν πολίτες προσπαθούσαμε να δούμε, να διερευνήσουμε τι λένε, τι δεν λένε, όπως κάνουμε συνήθως με τη γνωστή περιέργεια, γιατί οι δηλώσεις τους αφορούν το μέλλον και το παρόν, για το μέλλον μάλλον δεν ξέρω, το παρόν μας. Η ίδια εικόνα θα πρέπει να υπήρχε και στο σπίτι των Παπανδρέου, με την ίδια αγωνία που κοιτούσε και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης, πρέπει να κοιτούσε και ο πρώτος Έλληνας πολίτης, ναι αυτός είναι, ο Γιώργος Παπανδρέου, προσπαθώντας και αυτός να διερευνήσει τι ακριβώς αποφασίζουν οι ηγέτες της Ευρώπης για την Ελλάδα. Δεν πρέπει να είμαι ευχαριστημένος. Εδώ δεν καταλάβαμε εμείς. Θα κατάλαβε ο Γιώργος τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά θα αφήσουμε αυτά στην άκρη να πάμε να ακούσουμε το νέο hit της εποχής. Γιαούρτας, γιαούρτας. Χάρη, θα περιμένεις ένα λεπτό. Άφετε τα παιδεία εις ελμέ εθήν, κυρία Στάι. Γιαούρτι έχω προβίο, γιαούρτι αιωνόβιο, γιαούρτι με καημάκι. Αχ, Παναγία μου. Που τρώγουνε στα φάνερα και στα κρυφά οι γόηδες και φάγαν το κεφάλι τους μ' αυτό οι τεδιπόηδες. Γιαούρτι έχω μάνα μου, όμορφο μια σουλτάνα μου, λίγο να δοκιμάσεις. Αχ, Παναγία μου. Και τότε καθημερινός θα έρχεσαι, μικρούλα μου, πότε να βιάζεις το και σε και πότε τη σακούλα μου. Πρόεδρε, έχω τη μαγική συνταγή. Γιαουρτά. Πού πάει η Ελλάδα με μια τέτοια κυβέρνηση? Πουθενά. Όλες μου φωνάζουνε, με γλυκοκοιτάζουνε. Το Μιχάλη, το Μιχάλη Χρυσοκοίδη. Θέλει φρεσκότατο. Την Λούκα την Κατσέλη. Νοστιμότατο. Τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Το χωριάτικο ο γέρος. Τον αντιπρόεδρο τον Θόδωρο τον Πάγκαλο. Το παγιάτικο. Τον υπουργό παιδείας την Άννα Διαμαντοπούλου. Πονά λαχτάρα έχεις τάξει να κυλεύθερες ορθά κοφτά. Αντί γιαούρτι γιαούρτα. Αλλά βρισκόμαστε ακόμα σε πόλεμο. Σε πόλεμο βρισκόμαστε ακόμα. Βλέπω τώρα γιατί μας το στείλανε σε mail, φαντάζομαι θα το υπάρχει και σε κανάλι και κάμερα κανονική. Πήγανε τυφλοί να συναντηθούν, να ζητήσουν συνάντηση, να μπουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί που ήταν απ' έξω τους απόθυσαν. Να μην σας περιγράψω την εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει. Κάποια στιγμή τους πρόχνουν, τους τυφλούς φαίνονται κιόλας. Τους πρόχνουν και οι λεβέντες της ελληνικής αστυνομίας. Δεν ξέρω αν οι ίδιοι πάλι ή αν οι οδηγίες. Έτσι κι αλλιώς μικρή σημασία έχουν αυτά. Αν έχει δοθεί οδηγία από την περίφημη πολιτική ηγεσία, η οποία θα κάνει ΕΔΕ, γιατί και τα λοιπά. Αυτή τη σιχαμάρα που βγάζουν πια όλοι αυτοί. Κάποια στιγμή οι νοήμονες αστυνομικοί από κάτω άφησαν μια τριμελή επιτροπή τυφλών να ανέβει πάνω. Αλλά δεν μπορούν οι άνθρωποι, θέλουν και τους συνοδούς τους. Με τα πολλά, νομίζω τους, από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί τώρα το διαβάζω και τα βλέπω, τους άφησαν να περάσουν και αυτοί. Αυτά τα πολύ ωραία στην Ελλάδα του 2011 με την σοσιαλιστική κυβέρνηση, αλλά έτσι κι αλλιώς τα λόγια έχουν χάσει κάθε νόημα. Ο γιαουρτάς που ακούσαμε πριν και ειδική παραγγελία για κάθε έναν από τους υπουργούς, ακούσατε και τον Γιώργο πώς τα μοίραζε. Νομίζω είναι η λύση, δεν υπάρχουν πια γιαουρτάδες, τουλάχιστον έτσι όπως ήταν ο συγκεκριμένος. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα επάγγελμα πολύ ανθυρό. Να πως η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Έλα ρε Αποστόλη Μπαρμπατζιάννη. Έλα Μπαρμπατζιάννης, παρακαλώ Μπαρμπατζιάννης. Έλα ως φορέ τρελό αγόρι. Αληθεύει ότι ο Καλατζαφέρης είπε ότι άμα βγει στην εξουσία θα στείλει ανθρώπους στο κουδί? Καλά το άκουσα στο ραδιόφωνο. Μάλλον, αλλά είναι χωρίς το άμα. Όταν βγω στην εξουσία μάλλον θα πει. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι άμα αληθεύει αυτό και βγει πρωθυπουργός, θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός παγκόσμια στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο οποίος φίλε θα στείλει στο εκτελεστικό τον εαυτό του. Γιατί αν θυμάμαι καλά, για αυτό ο μαλάκας υπέγραψε, έτσι. Μην κοιτάς όλα που το πες για βαβάρ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να πω ότι η μπουγάτσα με σκατά θα φάνε στις εκλογές. Με τι ΦΠΑ θα τη φάνε? Βγάλτε εσύ και το ΦΠΑ, δεν το ζητήσουμε καν. Α, ωραία, έγινε. Μέχρι τότε φάει μπουγάτσα με χημικό και καλά να είναι. Απόστολε. Έλα. Λοιπόν, ο Παπανδρέου κάλεσε τους Γερμανούς να έρθουν να κάνουν αναδιοργάνωση του κράτους. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να σηκωθούμε να φύγουμε τότε. Τώρα στις 28 Οκτωβρίου να βάλουμε γερμανική σημαία. Μα τώρα αυτό περίμενες. Στο λέει εδώ και ένα χρόνο γύρω-γύρω στο φέρνει σήκω να φύγεις. Τώρα αυτό περίμενες. Να είσαι καλά, γεια. Απλά κρατάει τα προσχήματα και δεν το λέει ο άνθρωπος straight. Το καταλαβαίνω. Άφετε τα παιδεία η Σελμέ Εθήν, κυρία Στάι. Τι είπε ο λίγος να πούμε στην άλλη με τα μάτια. Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Και ποιος π***ς τα κρατάει από την του, ποιος. Αφήστε τα να τον εβάλε και μετά έχουν σειρά και οι άλλοι. Έχω μια ιδέα. Αντί να κάνουμε συνέχεια διαδηλώσεις, γιατί να μην κάνουμε ένα πάρτι στο σύνταγμα. Τι πάρτι? Πάρτι με χημεία, ας πούμε, θα ήταν ωραίο. Οτιδήποτε. Ένα πάρτι. Ναι, θα ήταν ωραίο ένα πάρτι, αλλά μαζί με τα ματ, εγώ θα το γούσταρα. Τι είναι? Δηλαδή, όλοι αδελφωμένοι, αγκαλιά. Να κάνουμε ένα πάρτι. Να μην είναι διαδήλωση, να μην έχει τίποτα, να έχει μόνο μουσική. Ναι, και αφού θα ήταν με τα ματ, θα ήταν και με τον εξοπλισμό του μαζί, θα ήταν ένα πάρτι γεμάτο χημεία και τέρατα. Ακριβώς. Η χημεία έτσι κι αλλιώς επιτρέπει. Ναρκωτικά χημεία είναι. Να πάρουμε και ναρκωτικά όλοι. Αν επιμένεις. Αλλιώς θα αποποινοποιηθεί. Τέλος πάντων. Γάξε το. Ούτε ο Γιώργος τόσο σαρδάμ στα ναρκωτικά. Ο Γιώργος τέτοιο σαρδάμ δεν κάνει. Έλα ρε. Έλα. Σου βρήκα κάτι που χρειάζεται να καθαρίσει η Ελλάδα, ρε. Τι? Χρυσή αυγή, αγόρι μου. Χρυσή αυγή. Έτσι, έτσι. Δεν λέγεται χρυσά αυγά, εγώ έτσι το βλέπω στους τοίχους. Αλήθεια? Ναι. Ναι. Ναι, και νόμιζα θα είναι καμία διαφήμιση του Βλαχάκη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Άκου να δεις μία φάση. Ανεβαίνω την οδό Σταδίου την Τετάρτη. Mm. Είναι ένας γεράκος περίπου 90 χρονών. Τα μάτια ορμάνε δεξιά και αριστερά και μπαίνουν στα στενά. Ο γέρος έχει μείνει άναυδος και του λέω: τι κοιτάς παππού? Τους Γερμανούς, παιδί μου, όταν κάνανε τα μπλόκα. Αυτό. Παρακαλώ. Πώς τον προτιμάς το Βενιζέλο? Ομό. Εβραίο ή, Τούρκο. Ομό. Τούρκο είναι Αλβενιζάλ, Εβραίο είναι Βενιζελόν. Και ο Βενιζέλο θέλει να βασιλιάρει, αλλιώ δεν παίζεται. Ο άνθρωπο δεν έχει αντίπαλο, είναι βαρέων, είναι πολλών κυβικών. Εγώ αλλιώ το είχα φανταστεί. Λοιπόν, έχω να πω κάτι, επειδή άκουγα τώρα κάτι τον Άδωνη που έλεγε για κάτι καραμπίνε και τέτοια. Επειδή εγώ δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα όλα τα χρόνια της ζωής μου, ναι. Όσοι δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα δεν είμαστε τόσο χαϊβάνια. Γιατί πιο πολλοί δημόσιοι ήταν κομματόσκυλα. Και βέβαια εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο καλούπι. Και έχω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που λένε τώρα για τους μισθούς και αυτά στον ιδιωτικό τομέα. Ότι εγώ θα την πάρω την καραμπίνα και θα την έχω σπίτι από τώρα. Ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο, πες τους. Κουκουέ και αλίμονο, κύριε. Κουκουέ και αλίμονο. Κουκουέ, καλά το κουκουέ. Βέβαια, εντάξει, και αυτό έχω και από αυτό παράπονα, παρόλο που το ψηφίζω, αλλά τέλος πάντων. Θα τους πάρει ο διάολος τον πατέρα. Όχι γιαούρτια, σε λίγο καιρό, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, ο κόσμος δεν θα τους πετάει γιαούρτια, θα τους πετάει παλούκια κατευθείαν. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Έλα, γεια. Άκουσα εδώ τον Παπουτσί που έλεγε ότι τα ΜΑΤ που πάνε στις πορείες είναι για να προστατεύουν το δικαίωμα του κόσμου να συνέρχεται. Καλέ, ναι, εσύ τι πίστευες, κάτι άλλο. Και του συνεφέρουν τα ΜΑΤ. Επειδή ο κόσμος ξεχνιέται που και που, χρειάζεται κάποιον να το συνεφέρει. Τα μια γλωπιά, ξέρεις πώς σε συνεφέρνει. Αυτό λέω, δηλαδή, επειδή είμαι και λίγο αγράμματο. Τα χημικά, μην τα λες χημικά, μην νομίζεις έτσι χημικά και ακούγεται κακό. Φάρμακο είναι που σε συνεφέρνει. Α, εντάξει. Ναι. Εγώ, σου ρίχνει μια για να έρθει στα ίσα σου. Εντάξει. Εγώ φαντάζομαι όταν δεν νιώθω καλά, πάω και κλωτσάω μάτς. Το έτσι λέω, θα μου ρίξω κερατασμία. Και μετά μπερκέτι. Λέω, Αποστολή, μια καταγγελία θέλω να σου κάνω. Πάτρα τηλεφωνώ. Και. Νεκτάριος λέγομαι. Πήγα και πήγα το πρωί να πούμε, πήρα μια μπουγάτσα με τυρί. Έσκασε ένα σου ζώε και μου την έφαγε να διαμένει με τυρί με μπουγάτσα. Σωστό. Τελικά πλήρωσε το ΦΠΑ. Τελικά ήταν να πούμε, μου την είχε κόψει 13% και μου κόψε και πρόστιμο. Τώρα το καινούργιο που θα έρθει θα είναι μπουγάτσα με ΔΕΗ. Ετοιμάσου. Κατανοούμε και τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους, κατανοούμε και την αγανάκτηση και εμείς από τα σπλάχνα του λαού είμαστε. Από εκεί μέσα είμαστε όλοι κι εμείς. Τα σκατά! Και έχουμε τον ίδιο πόνο με τον ελληνικό λαό. Νομίζω τώρα το φέραμε στο σωστό του μέγεθος και στη σωστή του διάσταση. Προσδιορίσαμε ακριβώς αφού έχουν περάσει περίπου 3/4, παραπάνω, λιγότερο μάλλον, 35 λεπτά από την ώρα που ξεκινήσαμε, γιατί τότε το πρώτο ακούσαμε, ποιο ακριβώς μέρος του σώματος εκπροσωπεί η Διαμαντοπούλου και όλοι αυτοί και κυρίως η αγανάκτησή τους. Όταν αγανακτεί η Διαμαντοπούλου είναι όλα τα λεφτά. Ό,τι και να λέει, δεν έχει σημασία δηλαδή τι λέει. Κύριος Παπαϊωάννου, κάποιος ακροατής θύμισε τώρα στον Αποστόλη ότι έχει φάει γιαούρτι κάποια στιγμή, δεν το θυμόμαστε, αλλά εννοούμε τώρα στη μετάμνημονίου εποχή. Ο κύριος Παπαϊωάννου θέτει θέματα και κάνει συγκρίσεις. Όταν γίνονται και συγκρίσεις με την Ευρώπη και με άλλες γωνίες του πλανήτη, γίνονται ακόμη πιο συμπαθείς. Στην Ελλάδα, όταν μπαίνει σε αμφισβήτηση η κάθε κίνηση, η πολιτική σταθερότητα, όταν εκπέμπουμε αυτές τις εικόνες, είδα προχθές διαμαρτυρίες στη Νέα Υόρκη, είδα διαμαρτυρίες στο Πόρτο, είδα διαμαρτυρίες στη Λισαβόνα. Αυτό που γίνεται όμως στην Ελλάδα κάθε μέρα, καταλήψεις, σπάμε, κάνουμε. Σου λέει, ποιος θα παίρνει επενδύσεις σε αυτή την Ελλάδα, πώς θα σταθεί όρθια αυτή η χώρα. Ωραίο το αυτό που γίνεται σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν γίνονται μόνο διαδηλώσεις, δεν θα συγκρίνουμε μόνο τις συγκεντρώσεις και το πώς γίνονται αυτές, άλλωστε δεν θα πάρουμε και καμία άδεια από τον Παπαϊωάννου για το πώς θα τις κάνουμε. Αλλά είναι ωραίο να κάνουμε και συγκρίσεις γενικώς τι γίνεται στην Ελλάδα, τι μέτρα έχουν ληφθεί στις άλλες χώρες, τι μέτρα λαμβάνονται εδώ, να έχουμε μια συνολική έτσι, συγκριτική αποτίμηση και όχι μόνο σε αυτά που θέλει ο Παπαϊωάννου και πολύ έτσι, ιερή και η οργή του και η αγανάκτησή του για το τι θα γίνει αυτή η χώρα και ποιος θα επενδύσει κυρίως σε αυτή τη χώρα. Και μην ξεχνάτε το εξής. Ότι τα στελέχη στα οποία αναφέρεστε και σε βουλευτές συναδέλφους που αναφέρεστε είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μαζί με εμάς, δηλαδή 154 τον αριθμό, σηκώνουμε το βάρος όλου της εξόδου της χώρας. Και οι άνθρωποι αυτοί, με συγχωρείτε, θα πάνε στα καφενεία, θα πάνε στο χωριό τους, θα πάνε στις οικογένειές τους και θα ακούσουν όσα θα ακούσουν. Οι ήρωες θα ακούσουν όσα θα ακούσουν, θα φάνε όσα θα φάνε. Αυτό είναι καλύτερο από το θα ακούσουν όσα θα ακούσουν. Στο site της Ελληνοφρενίας, ελληνοφρενία.net, έχουμε φορτώσει αυτό το βίντεο με τα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με τους τυφλούς. Όποιος θέλει μπορεί να το δει. Κάτω αριστερά υπάρχει η Still Best Videos, όπως τα αποκαλούμε εμείς. Μπορείτε να μπείτε να δείτε πώς η σοσιαλιστική κυβέρνηση συμπεριφέρεται και στους τυφλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι πήγανε στο Υπουργείο γιατί τους κόβουν επιδόματα. Συνέβη και αυτό, συμβαίνει και αυτό. Επειδή έγινε αυτό, πήγαν οι άνθρωποι να ζητήσουν να διαμαρτυρηθούν και να συναντηθούν με κάποιον και θα δείτε τι ακριβώς συνέβη. Λαός, μέρος Β. Α, όχι, Ντόρα, ναι, καλά με κοιτάει ο Μάριος, έχει δίκιο. Θα περιμένει ο λαός, διότι πρέπει τώρα να ακουστεί. Είναι η πρόεδρος κόμματος. Μιλάτε τώρα με την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι με θάρρος και με πολιτικό κόστος βγήκαμε και είπαμε ναι, μείωση σημαίνει και απόλυση. Μπράβο! Έτσι, το ερώτημα είναι πώς. Το ερώτημα είναι γιατί να συμβεί όλο αυτό. Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί στην ευρύτερη οικονομία, αν απολυθούν όλοι αυτοί. Ένα τρίτο ερώτημα και διαπίστωση είναι όλοι αυτοί που θέλετε τώρα να απολυθούν, όταν δουλεύανε και όταν πληρώνουν τους φόρους, γιατί δεν μπορούν να ξεφύγουν, πληρώνουν το μισθό της Ντόρας, το μισθό του μπαμπά, το μισθό του αδερφού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχουν πληρώσει επί 60 χρόνια τον μπαμπά, επί 10 πόσο είναι ο γιος, ο αδερφός και επί 20 πόσα είναι η Ντόρα. Όλοι αυτοί που με πολύ ευκολία τώρα ζητάει η Ντόρα να απολυθούν. Επίσης όλους αυτούς, κάποιους, τους μισούς, δεν ξέρω εγώ ποιους, τους έχει διορίσει το κόμμα της Ντόρας, το κόμμα του μπαμπά, το κόμμα του αδερφού. Αυτά τα πολύ ωραία. Γιαούρτια, γιαούρτι δεν έχει φάει, έχει φάει αυγό. Πρέπει να το πούμε τώρα, Μπακογιάννη, προχτές. Αλλά ένα αυγό ποτέ δεν είναι αρκετό. Από Πάτρα παίρνω. Ωραία. Να σου πω. Ναι. Θα σε πάρει μια γυναίκα που θα νομίζει ότι μιλάει με τον Ραγκούση. Με το γραφείο του Ραγκούση, μάλλον. Η οποία θέλει να πει τα αιτήματά της για το ταξί. Γιατί θα το ταξί. Χαίρετε. Γεια σας. Τι είναι εκεί παρακαλώ. Τι θέλετε, κυρία μου, τι είναι εκεί παρακαλώ. Εσείς από πού παίρνετε, εκεί τι είναι. Εδώ είναι σπίτι. Ωραία, εδώ δεν είναι σπίτι. Θέλετε κάτι να βοηθήσω. Αυτό ρωτώ τι είναι. Εδώ είναι η άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που καλέσατε. Εσείς πού νομίζετε ότι πήρατε. Το γραφείο του κύριου Ραγκούση. Ορίστε. Πέστε μου, γιατί δεν το λέτε από την αρχή. Είναι αυτό, αν είμαι και σίγουρη, γι' αυτό ρωτάω. Τι είναι, σε πάτο, πείτε την κυρία Ραγκούση στο γραφείο. Δύσκολο, τόσο δύσκολο είναι. Βέβαια είναι τόσο δύσκολο. Φανταστείτε να λέμε στον καθένα που παίρνει. Είναι αυτό, καταρχήν. Μπορεί να μην είναι, να έχω κάνει και λάθος. Γι' αυτό ρωτάω τι είναι εκεί. Σκεφτείτε όμως να λέγαμε στον καθένα ότι είναι εδώ το γραφείο του κυρίου Ραγκούση, τι βρυσίδι θα τρώγαμε. Οπότε λέμε αν θέλει τον κύριο Ραγκούση, ελέγχουμε αν έχει αγνές προθέσεις ο άνθρωπος. Και μετά λέμε ναι, βεβαίως είμαστε τον κύριο Ραγκούση, δεν τρεπόμαστε. Δεν το κατάλαβα. Όσοι μιλάνε καλά, μιλάτε, όσοι μιλάνε καλά, δεν μιλάτε. Όχι, ξέρετε τι κατακραυγή έχουμε ζήσει αυτόν τον καιρό, έχουμε φάει. Ξέρεις η φτώχεια, έχουμε περάσει από τον καιρό από τον κύριο Ραγκούση. Ξέρεις η φτώχεια. Έχετε κάποιο παράπονο από τον κύριο Ραγκούση, εγώ να τα ακούσω. Γι' αυτό ακριβώς πήρα τηλέφωνο, να ακούσω το παραπονό που έχω τον κύριο Ραγκούση. Εντάξει, με τον κύριο Ραγκούση δεν μπορείτε να μιλήσετε. Εγώ είμαι ο διευθυντής του γραφείου του. Ξέρω, αυτό δεν μπορώ να μιλήσω. Με εσάς θα μιλήσω και εσύ θα πείτε τον κύριο Ραγκούση. Πείτε μου τι θα θέλατε, αν έχετε κάποιο παράπονο. Εγώ να τα ακούσω, που δεν νομίζω, σας το λέω από την αρχή, είστε άδικοι αν έχετε παράπονο. Με ποιο δικαίωμα ο κύριος Ραγκούσης ήρθε να μας πάρει την περιουσία. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά στα χρονικά. Είναι θέμα πολιτικής, κυρία μου τώρα. Αν διαφωνούμε πολιτικά, τι να κάνουμε. Συγγνώμη, κυρία, δεν είναι πολιτική αυτή. Είναι πολιτική, όχι, θα σας το πω εγώ. Ψηφίζω από την ημέρα που γεννήθηκα, Πασόκ. Από την ημέρα που γεννήθηκα. Και ας μην ψήφιζα στην κάλπη, έτσι δεν έχει σημασία. Και πολύ καλά κάνατε. Αυτή τη φορά δεν έκανα καθόλου καλά και βάλω το κεφάλι μου στον τοίχο. Προσέξτε τι λέτε, θα το μετανιώσετε. Εγώ θα το μετανιώσω. Ναι, ναι, ναι. Το μετανιώσω που μου παίρνει την περιουσία μου. Γι' αυτό θα το μετανιώσετε. Επειδή ό,τι και να λέτε την περιουσία, εμείς θα την πάρουμε μια φορά. Βρε, ό,τι μετάνιες και να κάνετε, εμείς μια φορά την περιουσία θα την πάρουμε. Θα την πάρετε. Α, ναι, τι ταξί. Θα μ***σουμε όλους. Γι' αυτό. Γι' αυτό δεν σας έλεγα ότι είμαστε το γραφείο του κυρίου Ραγκούση. Που θα μου πεις ότι πάρω την περιουσία τη δική μου, που απόκτησα με τόσο κόπο. Θα σας πω κάτι. Δεν θέλω να σας ταράξω. Σας την έχουμε πάρει ήδη. Ναι, ναι. Είναι για το καλό σας. Ποιο καλό μου. Το ότι θα σας πάρουμε. Ναι, κάποια στιγμή θα σας γυρίσει διπλά. Όταν εγώ έδωσα 150. Μπορώ να με ακούσει 5 λεπτά. 2 λεπτά. 2 λεπτά μπορώ να με ακούσει. Όταν εγώ. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Όταν εγώ έδωσα 150.000 ευρώ και έκανα συμβόλαια. Δεν μου είπε ο Ραγκούσης, μην κάνει χειρία μου συμβόλαια. Γιατί εγώ την περιουσία θα την πάρω. Θα το έλεγε, αλλά δεν ήταν ο Ραγκούσης τότε. Πάτε, όταν άφησε τον κόσμο και ξεζουμίστηκε. Να τον βγάζατε νωρίτερα. Φταίει ο κύριος Ραγκούσης γι' αυτό. Πού να τον βγάλω, κύριε. Τι να το κάνω συμβόλαια, τι είναι συμβολιογράφο. Καλά κάνατε. Το καλύτερο όμως που κάνατε είναι που μας ψηφίσατε από μικρό παιδί. Εγώ. Αυτό είναι το καλύτερο. Πατέρα μου, κοβόταν σύζυγο το χεράκι μου. Να είναι σήμερα κουλή. Το είπα αυτό. Είδατε, και εμείς αντί να σας πάρουμε το χέρι, σας παίρνουμε την περιουσία. Φανταστείτε να ήσασταν κουλή. Πότε κάτι. Θα έχει μια ανάγκη ο σύζυγος το βράδυ δίπλα, δεν θα μπορείς να απλώσεις ένα χέρι να τον ξελαφρώσεις. Εγώ προσωπικά, άκουσα πω, εγώ προσωπικά δεν με πειράζει. Εγώ είμαι 50 χρονών και τη ζωή μου την έχω φάει. Και το πρωί να πεθάνω δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα με νοιάζει το παιδί μου που είναι. Ούτε εμάς. Ξέρετε τι θα γλιτώσουμε από εσάς από τη σύνταξη. Oh. Καλά, ναι, θα γλιτώσει σύνταξη και κάτι έγινε μου. Θα γίνει πλούσιο, θα γίνει πλούσιο το Πασόκ. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ξέρετε τι είναι αυτά. Μην το γελάτε καθόλου. Μια η περιουσία σας, μια η σύνταξη με το καλό. Συνταξικό κόξα, τι θέλω. Αν μπορεί, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να πει τον κύριο Ραγκούση. Καλά που μου λέτε ότι δεν θέλετε σύνταξη. Είχαμε σκοπό να σας δώσουμε κανένα δυο. Μιλάτε με τον κύριο Ραγκούση και λέτε αυτά που λέει ο κόσμος. Αφού έχετε δώσει το τηλέφωνο αυτό, εάν μιλάτε, σε παρακαλώ. Γενικώς δεχόμαστε καλά μηνύματα. Δεχόμαστε καλά μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Σκεφτείτε ότι είναι ένα 15% που ακόμα μας στηρίζει. Συγγνώμη, από πού είπε